สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่108นะครับเรื่องของการสาบานนะครับวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่33จนถึงข้อที่37นะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่33จนถึงข้อที่37ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าเสียคำสัตย์สาบานคำสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มั่นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าสาบานเลยเพราะอ้างถึงสวรรค์ก็อย่าสาบานเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าโดยอ้างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าสาบานเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็อย่าสาบานเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะกระทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดเพียงแต่นี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วพี่น้องครับนี่คือคำสอนของพระเยซูผมได้เคยเรียนพี่น้องแล้วว่าพระเยซูมาเพื่อที่จะทำให้ธรรมบัญญัตินั้นครบถ้วนบริบูรณ์นะครับเราเห็นถึง intention หรือความตั้งใจของคนที่อยู่ข้างในนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าให้เรามีชีวิตอยู่นะครับโดยการที่เปลี่ยนแปลงจากข้างในนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า live inside out นะ live inside out ก็คือการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากภายในครับการที่เราจะต้องกล่าวคำสาบานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นหรือคนอื่นอาจจะไม่เชื่อใจเราครับก็คือเราเองนั้นไม่ขาดเครดิตนะครับต้องมาอ้างพระเจ้าต้องมาอ้างเยรูซาเล็มครับต้องมาอ้างแผ่นดินโลกครับนะต้องมาอ้างแผ่นดินสวรรค์ครับหรือสวรรค์นะครับแต่พระเยซูบอกว่าอย่าสาบานเลยแสดงว่าพระเยซูกำลังพูดอะไรครับพระเยซูกำลังบอกว่าจริงก็ว่าจริงครับไม่ก็ว่าไม่เห็นไหมครับก็คือเป็นเรื่องราวที่พระเยซูกำลังบอกกับสาวกของพระองค์ว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นสาวกของพระเยซูต้องพูดความจริงเสมอต้องพูดความจริงตลอดเวลานะครับต้องมีเครดิตต่อคนอื่นๆว่าสาวกพระเยซูไม่โกหกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกรณีเช่นนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับการสาบานจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปพระเยซูทรงอธิบายให้เห็นภาพโดยใช้ถ้อยคำว่าอีกครั้งหนึ่งทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวแก่คนโบราณพระเยซูกำลังเตือนเหล่าสาวกถึงบทบัญญัตินะครับที่พวกเขาได้เรียนรู้ก่อนที่พระองค์จะตรัสบอกต่อไปว่าจะทำให้บทบัญญัตินี้สมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับบทบัญญัติข้อนี้นะครับคัดลอกมาจากพระคัมภีร์เดิมเลวีนิติบทที่19ข้อที่12ครับเลวีนิติบทที่19ข้อที่12ผมจ่างให้พี่น้องฟังนะครับเลวีนิติบทที่19ข้อที่12อย่าสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จจะทำให้พระนามของพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียดหยามเราคือพระเจ้าอีกครั้งนะครับอย่าสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จกระทำให้พระนามของพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียดหยามเราคือพระเจ้าที่นี่พระคัมภีร์เดิมในเวรนิติบทที่19นะครับข้อที่11ข้อที่2ครับบอกว่าอย่าให้เราสาบานในเรื่องความเท็จครับพูดง่ายๆก็คือว่าในการที่อ้างพระเจ้านะครับมาเพื่อที่จะพูดความเท็จนั้นเป็นการลบหลู่พระเจ้าครับเป็นการทำให้พระนามของพระเจ้านั้นถูกเหยียดหยามอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำเป็นอย่างที่สุดครับนะพระเจ้าของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อที่21ครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อที่21กล่าวดังนี้นะครับว่าเมื่อท่านบ่นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านอย่าละเลยไม่แก้บ่นเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกจากท่านเป็นแน่และท่านจะมีบาปถ้าท่านงดไม่บ่นท่านก็จะไม่มีบาปจง ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำที่ผ่านออกมาจากริมฝีปากของท่านตามที่ท่านได้สมัครใจบนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้วนะครับในที่นี้ในแง่หนึ่งนะครับคำว่าบนกับคำว่าสาบานนั้นมีความหมายใกล้เคียงกันในแง่นี้ครับก็คือว่าเป็นการทำสัญญาหรือว่าเป็นการกล่าวคำสัญญากับพระเจ้าครับนะครับกล่าวคำสัญญากับพระเจ้าถ้าพระเจ้าช่วยเขาในเรื่องนี้นะครับเขาสัญญากับพระเจ้าว่าเขาจะตอบแทนพระองค์ในเรื่องนั้นพี่น้องครับนี่คือการบ่นนะครับพี่น้องถ้าเราบ่นอะไรกับพระเจ้าครับอย่าละเลยที่จะไม่แก้บ่นครับถามว่าบ่นได้ไหมคริสเตียนบ่นได้ไหมบ่นได้ครับแต่ต้องแก้บ่นครับเมื่อท่านสัญญาอะไรกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะเรียกเอาจากท่านเป็นแน่และท่านไม่สามารถที่จะทำให้กับพระองค์ได้ท่านจะมีบาปครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านงดไม่บ่นท่านก็จะไม่มีบาปนะครับคัมภีร์ยังบอกไว้ว่าให้เราระมัดระวังนะครับที่จะทำตามถ้อยคำที่ออกผ่านออกมาจากปากของตัวเองครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเช่นเดียวกันครับพระเยซูก็บอกว่าให้เราที่จะระมัดระวังและเราจะต้องพูดความจริงเสมอครับการสาบานใดๆนะครับหรือคำสาบานใดๆก็ต้องรักษาให้มั่นครับเพราะคำสัญญาคำสาบานก็เท่ากับคำสัญญาครับสัญญานะครับเพราะทุกสิ่งนั้นพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับเพราะเรากล่าวคำปฏิญาณกล่าวคำสาบานใดๆก็ตามนะครับมีพระเจ้าเป็นผู้ที่ได้ยินนะครับและเพราะว่าทุกสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูสอนว่าข้อผูกมัดหรือข้อตกลงใดๆนั้นจะต้องไม่ทำโดยคำสาบานใดๆสิ่งนี้เรียกว่าเป็นความซื่อสัตย์ครับพี่น้องครับฟังแล้วอาจจะงงหน่อยนะครับพระเยซูกำลังสอนว่าถ้าเราทำด้วยความซื่อสัตย์และเราพูดความจริงนะครับก็ไม่ต้องอาศัยคำสาบานใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าชีวิตของเขานั้นจะต้องสนับสนุนคำพูดของเขาครับนั่นหมายความว่าชีวิตของเขานั้นต้องมีเครดิตนะครับจริงก็จงบอกว่าจริงไม่ก็จงบอกว่าไม่ถ้าพูดเกินนี้เป็นบาปครับนะฮะพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับมัทธิวบทที่5พระเยซูได้สอนเราชัดเจนมากนะครับว่าถ้าเราพูดเกินนี้นะครับถ้าเราแต่งเติมนะครับต่อเติมเสริมแต่งนะครับก็เป็นความบาปทั้งสิ้นเพราะอะไรครับเพราะความตั้งใจภายในนะครับจะให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นไหมครับนะพระเยซูมาเพื่อที่ให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์หมายความว่าครับความตั้งใจ intention ข้างในอยากจะให้คนอื่นเข้าใจผิดครับแม้ว่าจะพูดนะครับความจริงแล้วก็เติมเข้าไปนะครับใส่สีเติมแต่งนะครับเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งด้วยความจงใจหรืออย่างจงใจนั่นก็ผิดแล้วครับพี่น้องครับอย่าสาบานในเรื่องเท็จแต่จงสาบานได้นะครับอย่าสาบานได้ก็คือเป็นคำสัญญาว่าจะพูดจริงครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าคริสเตียนเรากล่าวคำสาบานไม่ได้ในศาลจริงๆแล้วนะครับนั่นหมายความถึงการให้สัญญาว่าจะพูดจริงต่อพระพักของพระเจ้าถามว่าทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ครับแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ให้สาบานก็คือว่าจงอย่าสัญญานะครับหรือจงอย่าทำสิ่งใดก็ตามครับโดยที่รู้ว่ามันไม่จริงและพูดออกมาแล้วยอมบอกว่าจริงแล้วบอกว่าจริงนะครับคนละเรื่องกันครับขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน